हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? 17वां भाग। पहले महत्वपूर्ण बात यह थी कि नेपच्यून का रंग यूरेनस की तरह ही नीला था। असल में नेपच्यून यूरेनस से भी नीला था। नेपच्यून और जेंट ग्रहों की सतहें ठोस नहीं थी। असल में वो एक बहुत सघन वातावरण की ऊपरी परतें थी। वातावरण दो सरल गैसों हाइड्रोजन और हीलियम का बना था। ये गैसें रंगहीन होती हैं। उनमें बहुत अल्प मात्रा में कुछ अन्य गैसें भी मिली होती हैं जो वातावरण को रंग प्रदान करती हैं। बृहस्पति में तमाम अन्य गैसें भी होती थी। वो क्या थी यह हमें नहीं पता, पर वे ग्रह को एक भूरा नारंगी पीला और सफ़ेद रंग प्रदान करती थी। बृहस्पति पर बड़ा बवंडर देखने में लाल दिखता था, वही जेंट रेड स्पॉट था। बृहस्पति की तुलना में सूर्य से अधिक दूर होने के कारण शनि अधिक ठंडा था। शनि के ऊपरी वातावरण का कुछ रंगीन पदार्थ जमे हुई स्थिति में था। इस वजह से शनि का रंग बृहस्पति की तुलना में कुछ हल्का था। शनि का रंग पीला सफ़ेद दिखता था। जो पदार्थ बृहस्पति और शनि को रंगीन करते थे वे यूरेनस और नेपच्यून में जमे होते थे। यूरेनस और नेपच्यून का वातावरण मुख्यतः तीन पदार्थों का बना होता था जो कम तापमान पर भी गैसीय स्थिति में रहती थी। यह गैसें थी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। मीथेन का एक परमाणु चार हाइड्रोजन और एक कार्बन के अणु से बनती थी। पृथ्वी पर मीथेन एक प्राकृतिक पदार्थ जैसे पाई जाती है। पृथ्वी पर अल्प मात्रा में पाई जाने वाली मीथेन रंगहीन होती है, पर जब वो बहुत मात्रा में होती है और हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मिली होती है तो उसका रंग नीला दिखता है। इसी कारणवश यूरेनस और नेपच्यून नीले दिखते हैं। वैसे यूरेनस और नेपच्यून में एक मुख्य अंतर है। यूरेनस एक शांत ग्रह है क्योंकि उसे सूर्य की बहुत कम ऊष्मा मिलती है। बृहस्पति और शनि को सूर्य की बहुत अधिक ऊष्मा मिलती है। खगोलशास्त्रियों की अपेक्षा थी नेपच्यून यूरेनस से भी अधिक शांत होगा क्योंकि उसे यूरेनस की तुलना में सूर्य की केवल 2/5 गुना ऊष्मा ही मिलती है। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि नेपच्यून एक सक्रिय ग्रह है। उसके बाहरी वातावरण में हवाएं 1500 मील की गति से चलती हैं जो बृहस्पति से कहीं अधिक हैं। पर बृहस्पति को नेपच्यून की तुलना में सूर्य की 20 गुना अधिक ऊष्मा मिलती है। तो फिर नेपच्यून की तेज हवाओं का राज क्या है? नेपच्यून को अपने अंदर से सूर्य की तुलना में 7.5 गुना ऊष्मा मिलती है। नेपच्यून की आंतरिक ऊष्मा इतने अधिक क्यों है? यह अभी तक एक रहस्य है।